أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تندروار جمعت لي تدواجدوي ملينا زوتي سبحانه وتعالى në vargun e ligjëratave tona mbi emra dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala. Ky varg, domthonë neve e kemi përfunduar emra dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala sa të kanë ardhur në Kur'an. Tani jemi me emrat e Zotit të sa di ka përmendur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Na kanë ngelë edhe disa prej emrave të cilat do t'i marim me lejnë e Zotit Subhanehu ve Teala dhe e përfundojmë këtë varg të cilin kemi filluar gati një vjet e gjysëm parafërsisht nga fillimet e këtyre ligjëratave. Pasaj dhe të vazhdojmë me lejnë Allahu të Bareke ve Teala pas këti vargut me një varg i cili do më thanë do t'na e bënd të qartë neve si besimtar besojmë dhe s'kemi dishim do të flasim për ata të cilat e mohojnë Allahun subhanehu ve teala, se çfarë kanë thënë për fjalëve të kota, për fjalëve të cilat ata i kanë paraqitur prej dyshimeve dhe nuk do të mbajmë, domethënë këtë varg poshtë të shtojmë ne bindjen tonë dhe për ata i cili ka dyshime në veten e vet dhe në nefsin e vet, që t'i largon me lejnë Allahut te bareke ve teala. Sot e kemi vëllezër një emër shumë të rëndësishëm të Zotit te bareke ve teala, emër ky i cili është emër që mos me qenë Allahu i cilësuar me këta robi e humbë shpresën, s'ka mundësi mu lidhë për diçka e cila e siguron se dhe të shpëton nga Allahu të bare kjo e tëra dhe të ndëshkimi i tina. Andaj, shpesoj që me lejnë Allahu të bare kjo e tëra të ndalim e disa prej manave dhe kuptimeve të cilat i përmban ke emër i Zotit të bare kjo e tëra. Ligjëratën e galuar folëm për emrin e Zotit Ar-Rafiq. Ar-Rafiq i cili ishte a i cili shoqëron dika me butësi, pra shok i but, mik i but, pra ka shok, po është i vrajt, e ki dost, po së është i but, e Allahu Gjele Gjelalu prej emrat e ti ka rrafiq, të cilin thamë se pejgamberi alayhi salatu wassalam në momentin e fundi qëfar tha, tha o Zot, kur ja dhanë mundësin me nejtë këtë dunja, tha jo o Zot të shoqëria e but, të shoqëria e lartë dhe e mirë. Kë emrave që të vjen tani, është prej emrave të satë ka orë në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe theksoj që të ketë një kujdes të shtuar për shkak të përngjasimeve që ka mundësi njeriu me i shkuën mend për Allahun te bareke ve teala. El Hayy, emri i Zotit El Hayy. Domthonë kemi marrë neve në një emër në Kur'an që është emri i Zotit El Hayy, ai është tjetër. Kjo është El Hayy. Mendon kjo dy jeja në fund i thekson fuqishën. El Hayy i gjallë. Allahu la ilaha illa huwa el Hayyu el Qayyum. Është tjetër emër i Zotit te bareke ve teala. El Hayy, çka do të thonë? Ne e përkthejmë dhe ky përkthim, të cilin ne do ta bëjmë, nuk është domethënë përmbushësi i manave të emrave të Zotit Xhelel Xhelal. E as këtij emri. Ne e përkthejmë në gjuhën tonë i turpshëm. Ai cili ka turp dhe mare. Mirë po ne e dim se turbi për njëriun është gjendje e abstenimit dhe gjendje e hol, e but, që shfaset në ftyr e në gjak e në trup prej tërheqës e njëriut për para dhe karshi një vepër e cila e shumton. Pra gjithmonë kur njëriun dihet se diçka ka gabu para dikujt i cili po e kritikon apo po e sheh, krijohet një gjendje tek njeriu e cila është një lloj lëvizje e gjakut, i skuqet fytyra apo dhe mbulohet me një lloj ta quajmë petku i cili është petk i manas, sikur mbulohet që mos shifot. Kjo është turp. Ç'kjo turpi? Mirë, po për Zotin vlen diçka tjetër. Për Allahun te bareke ve teala vlen diçka tjetër. Pse po e bëjmë këtë dallim pim fillim dhe Zot? Për shkak se ne kur themi Allahu është i turpshëm, mos ta shkojë ndërmend që në fillim se Allahu Xhel Xhelalu ka të meta hasha wa kella. Po njeriu më zëroi është i turpshëm, herr për të mira, e herr për të liga. Dhe edhe turpi pit mirave, edhe turpi pit ligave është i lavdruar te njeriu. Qysh ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, Allahu umetin tem krejt e fal. Përveç atyre të cilët e grisin perdën e publikut, del publik ban gjuna. Pra Allahu xhelalu ala në gjuhën e pejgamberit ton alayhi salatu vesselam ka mësuar se nëse njeriu ban gjuna dhe dy veta bojnë gjuna, njëri om shehtas, njëri publik. Ky fshehtas megjithëse u gabue, turpi selam e dal në publik, Allahu e fal. E a i cili e gris turpin, dhe në publik ban gjuna, atëherë Allah nuk e falë, si që pa në plot pram, fatkecisht, prej atyre së deklarojnë në islam, festojnë, gëzojnë, kremtojnë, diçka e cila nuk është e tyre. Dhe hidrojnë Allahun gjelë gjelalu, e lusë për Allahun që Allahun mësë të dënon përshka gjunave të njerëzve. Andë dhe zërë, sot dhe flasëm e lejnë Allahu të barë, kjo e tëra, për e imë në Zotë gjelë gjelalu, El Hayy, El Hayy. Ky emër dhe zëkarë në sunet të pejgamberit alayhi salatu wassalam, si emër i përkatësuar Zotit Gjellë Gjellalu. Sa i përket Kur'anit, ka ardhë në surën Al-Baqara, ku thotë Allahu te bareke ve teala, inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Në surën Al-Baqara, Allahu Gjellë Gjellalu thotë, Allahu nuk turprohet që të sjellë në Kur'an çfarë do lloj shembulli, qoftë edhe i mushkonjës, qoftë edhe i mushkonjës. Dhe vazhdim të ajetit. Këtu Allahu thot, Allahu nuk turprohet që të sjell. Kanë dhënë dietarët kjo bazës, Allahu është i turpshëm. Mirë po, kur arabët kanë thënë se në Kur'an kanë ardhë shembuj të hajvanve dhe insekteve, çfarë ka thënë Allahu xhelalu ala? Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan. Allahu e sjell çfarë lloj shembulli. Pastaj çfarë ka thënë? Ka fa amma alladhina amanu fiya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Andaj kanë thënë dietarët, Allahu këtë ajet ka thënë, Allahu është i turpshëm, por kur është e vërteta, ha, nuk turprohet me thënë. Nuk turprohet me thënë. Nëse dikush e bën të vërtetën turpshme, Allahu nuk turprohet me kallëzu të vërtetën. Domthonë këtë ajet kanë xhir dietarët se Allahu xhelel xhelal në bazë është i turpshëm. Dhe tani vëllezër, prapë theksoj, gjithmonë kur ta përmendni, me turp, me marë, jo ajo e cila është e njerit, po ajo e cila është e Zotit. Dhe çdo emër që i përmendet Allahu në Kur'an dhe të hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i takon Allahut e plota e këtij emri dhe i pastër nga çdo e më që ka mundsi njeriu të me shkuë ndërmend. Kjo vëllezër sa i përket Kur'anit. Sa i përket gjuhës arabëve, fjala hayy është nga fjala haya. El haya, jo haya e jetës. Këse janë dy fjalë, me gjithë janë një bazë. Andaj të emri Allahu Gjellalu, el hayy, kemi përmendë se Allahu Gjellalu është i gjallë, ekziston, subhanahu wa ta'ala. El hayy, i turpshëm, arabët e kanë quajtë turpin jetë. Se pa turp, s'ka jetë. Pa turp, s'ka jetë. Andaj e kanë quajtë jetën dhe turpin me një emër. Vetëm drillon domthon një shkronjë e fundit. Shumë i thon hayatun e jetës, ndërsa turpi thon hayaun. Domthon është shkronja e fundit, mirë po baza është e njëjta. Thon dietar të gjuhës, haya është e njohur, gjendje e njeriu e cila krijohet nga një moral i lartë i tij për veprat të cilat ka mundësi aj me mendu se është përli me to prit ligave, e ka plon një gjendje e cila quat turp. Pra, turpi dhjet, gjendje e hol e njerit. Njerit turpshëm skuqët, njerit turpshëm i vjen mare, si që kanë thonë për pejgamberin tonë sallallahu alejhi vesellem, ka qenë alejhi sallatu vesselam më i turpshëm se sa beqarja e virgjera kur hin natën e dhëndris vetë. Kështu ka qenë pejgamberi alejhi sallatu vesselam, të ankohet, shumë i turpshëm. Dhe kanë thënë djetarët, Allahu Gjellala ka krijuar pejgamberin tonë sallallahu alejhi vesellem në strukturën dhe formatin më të plot që ka mundësi me ekzistuar. Nuk ka më plot se çka. Andaj djetarët kanë thënë, sa i përket njerit, turpi është kjo gjendje e cila lëvdrohet gjithmonë. Andë ka orën hadith nga pejgamberi alejhi sallatu vesselam, turpi i tërë jo hajr. I tërë jo hajr. Në shkon turp me dhanë mare pi marës. A muna me dhanë që tuhet të prove pi marës nuk ka. Në sa do që njeri tjetir turpshëm, vetëm shkon duke eshtu hajrin. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qeni ploti në turp sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sa i përket turpit tek njeriu. Gjithashtu në gjuhën arabe vjen haya për gjelbrim. Ka sa është jetë. Gjelbrimi është jetë. Gjithashtu vjen edhe muhayya ftyra. Po dhe na përdorna, s'ka ftyrë, s'ka turp. Më diku i thuti, me se mi thona, a ki turp që i thu, a ki ftyrë. E arab t'i thujnë qësoj pjesës, e cila përbën sytë, balin dhe deri tek goja, i thujnë muhayya, muhayya. Se nëse hup që ta, kejt një pas tamam, si përket më njërit kur gjo. Andaj ka ndonë kësoj muhayya, është vendi ku t'arun, jetën, i vendit cintaron jetën. Gjithashtu i kanë thënë edhe ujit haja. Apo edhe ne e përdorna, s'kish uj në ftyrë. Qa është për qëllim? Nuk djersitet, nuk ranohet. Dhe kjo ka plot për njerëz. Bën liga, bën gjunahe, është i vrasht, është arrogant, është i pasjellshëm, dhe ta nuk mundesh me djersit ata. Ndërsa njeriu i turpshëm djersitet shpejt. Njëri i turpshëm, domon, ka mrena, pejgamberi sa qëllem, kër është pitë për gjunahin, dhe kër është pitë për mirësia, në qëfar ka thonë? Ka thonë, mirësia është ajo e cila ti ta qëtëson zemrën, i rahatri. Ndërsa ka thonë gjunahin, qëka është? Ma hake fisodrik. Ma hake fisodrik. Qëka është ma hake? Hak, hijake, është gjilpona për roba qepsin. Gjunahin, qëka është? Gjunahin është ajo e cili ti kutmet zhvet, ta shpon shpirtin. Apo, këtë e kanë formati normali njerëzve. Ka njeri ban të ndi të nzullum, fle si hajvan. Nuk i le kur gjati, nuk i le shenja. Mirë po njerëzit e ndërshëm, që shka dhe nësa në Basriju, në fjallin Allah u gjela fele, u kësimu bi nefsi lewame, betohen vëtë Allah u në shpirtin qërtuës, është aji shpirt i cili, kur vetmohet me vetë vetën, me e merë hesab vetën. Thot filani që ka i thave, alani që shja bane, mësi thave gabim. Në është ta hinë në gjuna. E kështë më ratë, fillon me qërtu vetë vetën, dhe mon kjo është hijake. Sigur kur e shpon, apo roba qepë që e punon robën, kështu i ndërgjecë që mi e punon vetë vetën. E shpon. Pse? Si që ka thonë, Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, kur e ka pa gjenazë e babën e vetë, Omer Khattabin, qëfar e ka pa? E ka pa, vëzër, të ngjyros me ngjyrën e verë, me ngjyrën e kaltër, duke e shtyp nefsin. Duke shtip trupin e vetë, nga frika prej Allahu te bareke ve teala. Pra kjo vëzër, gjendja e turpit dhe manat të cilat vinë në gjuhën e arabëve. Andaj thot Rahib al-Isfahani, njërë bidjetarëve të mdhej të muslimanëve, në fjallorin e ti të fjallëve të Kur'anit, thot haja, turpi, është inqtibadun nefsi anil qabaih ve terkuhuli dhalik. Thot turpi është shtrëngimi dhe izolimi nefsit nga të liga dhe lëdhja e tyre. Për hir të kësaj gjendje. Për hir të kësaj gjendje. Domo kjo është sa i përket turpit. Sa i përket vërtetimit të këtij emri, se si ka ardhur vërtetuar në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka transmetuar Imam Ebu Daudi dhe Imam Nesaiu nga Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu an, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ka pa një njerëz duke ula. Ula do më dhënë, në kalu më vezën, nuk i kam pas, do më dhënë, banjot si koha e sodit, do më dhënë, kanë qenë, do më dhënë, dhe njerë vendet të caktuara ku kanë shku njerëzit, apo, për me kry nevojat e veta, dhe nuk janë veshë si sot, po i kam pas veshët të tjera, edhe për shkak natyres të cilën e ka lindja e mesme për inzetit e kështë më radhë, pra nuk kanë veshë si veshët të komplikuara si që jemi na me veshët e francesëve. Do më dhënë, janë veshë ma but, ma let e ma komod, e kështë më radhë. Andoj thot transmetuesi e papi nga mbedi së sellem duke u la një njeri pa izar. Pa izar është pjeshta e poshme e trubin. Dhe pjesa e nalt i thonjë kumsan, kamis, nërsa pjesa e poshme i thonjë izar. Dhe mon kush ka bo i hram e din, kush ka bo umra apo haqe din se qëfar vladin. E ka pa dhe e ka, dhe mon, e ka urejt këtë gjendje për nga mbedi së sellem. Ka hip një mber, alej salatu selam, e ka falëndëruar Allahun xhelle xhelaluhu dhe ka shprehur mirënjohje për ta, pastaj ka thënë inna Allahu azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbu al-haya'a was-sitra fa idha ihtasala ahadukum falyastatir. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu xhelle xhelaluhu azza wa jall është hayyun, është i turpshëm. si tir mbulues, shumë mbulon Allahu te bareke ve teala. E do turpin dhe mbulimin. Kur të lahat njani për juve, letë mlohat mirë. Kur të lahat njani për juve, letë mlohat mirë. Kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë, se ne kanë dhënë Imam Ebu Davudi edhe të tjerë për ulemave si Imam Tirmidhiu, ekstumerat, ka ardhë nga Selman el Farisiu, radiallahu anë, thate kam dëgjuar për nga mberin tonë sallallahu aleyhi sallam, duke thanë, inë rabbekum teala, te bareke vë teala, hajijun kerim, zoti juaj, te bareke vë teala, është hajijun kerim, është haji i turpshëm, dhe kerim bujar, e kini morë e minë Allahu gjitha, bujar, jestehi min abdihi, i vjen mare zotit, për robit vetë, subhanallah, i vjen Allahu turp, për robit vetë, i dha rafa jedejhi i lej, e një rudehu ma sifra, i vjen Allahu turp, kur robi i qonë dur ka zotit, mja këti zero, mja këti sprast. Kjo është prej hadithve sët, e kanë vërdetuar se zotit unë të bare kjo e tala, cilësohet me emrin el haji. Gjithashtu ka ardhë hadith, i cilë e ka vërdetuar emrin Allahu të bare kjo e tala, el haji, hadithin se kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Malikun Muwattan e tina, nga Ebi Waqid el-Lajthi, radiallahu anë, thotë se për nga mberi s.a.s. një ditë për ditë dhe ishte i ullur në gjami, dhe kishte njerëzi me ta. Erdhen tri veta, tri njerëz. Dy u afrun afër, drejt për nga mberi s.a.s. e njerëzit dul jashtë. Thot transmetusi, fe waqafa ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, tu dit ardhen, do mon, me dash më ullë të pengamberi aleyhi salatu ve selam. Njari për i tyre e gjeti një ven, edhe u afru nga të. Thot transmetusi, u ullë aty. Sa i përket dytit i cili hini mrejna, thot u ullë pas kejtëve. Do mon, s'ka këshirë dhe një ven ma në thelësi, po u ullë ka fundi. Edhe i treti ka dal. Tri vete ka dal, dy janë ul, njani më fun, njani më ngat, edhe i treti është largue. Kure ka krypi nga mberi së sellim që ka pas me fol, ju ka than. Ela u khbirukum anin neferi thelethe. A t'ju ka dzoj për shto tri veta? Për shto tri veta. Emma ahaduhum fa awa ila Allah, fa awahu Allah. Thot sa i përket parit, i cili ardhë ngat, u strehu të Allahu, edhe Allahu e strehoj. Pro ki u afru, u afru e afër, edhe Allahu gjilore ka afru e. Dhe shikoni këtu vezër, afrimin e këti njerit nga pengamberi së sellem e ka qujt afrim të Allahu gjilore. Andë vezër, nuk afrohet njëri ju mas afër të Allahu, se sa rruga e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Nuk duhet të harrojmë, duhet të asmenje mësme në shku në dë njëherë, se ne mu me më shku të Allahu në përmjet krishtlindje, brejdit, paketave, qëroditjeve, muzikës, ekstumeral prej dalaleteve ndryshme, prej devijimeve ndryshme, prej laiciteteve, prej liberalizma, ekstumeral pos me Muhammedin s.a.s. Shiko ki njëri u ka afru të pengamberi s.a.s. Pengamberi s.a.s. kërë ka komentuë se njësë përshka kanë shku të pengamberi s.a.s. I pasur, ka lidhë dë një zanat taj, ingjiner ka qenë, jo hasha vë kella. Ka qenë pengamber vetë. Ka qenë njëri ju më i përsosë që ka mujtë me egzistuën në ftyrë të tokës. Thot pengamberi s.a.s. I pari, u strehu të zoti, e strehoj Allah. Pra e mund nga të Allah. Sa i përket dytit, u turpnue, o ullë kafuni, si jërë mare, festahja Allahu min, e Allahu të jërë mare pitina. Sa i përket të tretit i cili iki, e ja këthej shpinën Allahut, edhe Allahu e la. Kjo e kalam, edhe Allahu e la. Andë dhe zërë, kanë dhënë djetarët, bazuar në këta ditë, kjo është vetë sa për të vërtetue, se Allahu gjelluala e ka emrin haji dhe Allahu është i turpshëm dhe cilësohet me cilësinë e turpit si që i takon Allahu subhanahu wa ta'ala, i pasër nga të metat të cilat e përkojnë dhe janë harmoni me cilësinë e njeriu. Andaj, këta ditë ka thënë djetarët që që ka trajtue robi zotin e ka trajtue Allahu robin e vetë. No, ka hik është afru pak ka ardhë nga të, i ka shku Allahu nga të, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka ardhë hadith, të zënë ka transmituar Imam Muslimin nga Ummi Salame, radiallahu anha, thot, erë një dit, Ummu Sulejm, një gruaj të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka thënë ja Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Allahu, kjo gruaj ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë ja Rasulullah, Allahu si vën marrë pi të vërtetës. Fa hal ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtalamat. Thonë, e ka hyjnë këtë muhabet kështu, se pyjtja ka qenë pak e turpshme. Por ka thonë, Allah, së turprovët për hakit, andaj po të pysë, se është dërti jemë. I ka thonë, Allah, nuk turprovët për hakit, ja Rasulullah. Kur gruaja të shef në andër diçka, në pas të cilës e shef vetë në gjunop, a du të me mërë gusëllë? Apo? Andaj thotë Aisha radiallahu anha, duke i lavdruar gratë e ensarve, se nuk ju ka ardhur turp me vetë për fejnë vetë. Nuk ka turp për me mësu fejnë e Zotit e barek e vëtjale. I ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, naam i dhara e til me, po kur ta she ujin. Dhe për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, apo, ka qenë shumë i turpshëm. Nuk ka thonë po, për shemë nuk ka përmen fjale cila, nga se në gjuna rabe ka edhe fjale ma të holë për kur njeri, në onë bao gjunum, më për që ka thonë, ka thonë po kur ta she ujin. Nëse ujin nuk ojtë tërpëshme për me. Apo, andaj hadith tjetër ka thonë për nga mele alai salatës selam. Apo, inne me lme, u minel me. Uj është me uj. Qa është uj me uj? Ka thonë djetartë, uj që të banë gjunup, lahët me ujin e guslit. Mirë po, për nga mësa ma nuk di me thonë, për shembull, fara lahët me uj. Di, mirë po është shumë i tërpëshme. Alai salatu, wa selam. Andaj shpesher kur vindet dhe një gruje, e vetë të pejgamberi sa diçka që kishte bënë me menstruacionet apo me ciklin mujor, edhe më sa më shpjegonte, von pak tërthorazi se turproi. Çka ndonjëherë nuk e kuptonte dikush, e pe më sa bajke subhanallahu. Pastaj do që hinat jam rena të ta shpjegoj gratë. Domthon, pe më sa ti si dush me mor prej nivelit më të lartë, çe? Ama mos prit ti pejgamberi sa me fol, ha? Sigurisht që janë plot me njerëz vëllazë. Nuk turprohet me përmend gjërat të cilat besimtarët nuk tutu. Ka transmetuar Imam Buhariu nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Dëgjoni vëllezër, kjo është maja, andaj kanë thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, ke sheriat i Zotit është i ndërtuar mbi këtë emër, mbi turp. Andaj ka bëu farz hijabin. E ka bëu farz me blu avretin. Ka thonë pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam hadith që kanë dhënë Imam Buhariu. Vërtet Musa i ka qenë hajiun si tir. Ka qenë shumë i turpshëm dhe shumë buluës. Deri sa nuk ja ka mundcu kur kujt me papi trupit vet. Burri nuk e ka obligim mu mlu si gruja. Por Musaj a.s. aq i turpshëm ka qenë, si ja ka mundcu kur kujna me papi diqka, për shemull, jashta durve. Edhe themrave. Hisë që ka mundcu kur kujna. Aq shumë i ka mundu kjo punë bitë Israelit, sa që kanë thanë, ki nuk mlohet pa djava. Gjimon njëzë, mu mlu, pse jem mlu. Mu shplu, pse u shplove. Kështu janë njëzë dhe zë. Dhe du të me morë që shtu, të gatshëm. Edhe të qenë, se së ndryshonë ato. Kanë thanë, ki së mluot për do një të mire, po për do një të keqë. Ka do një të meqë kë. E Allah u deshti me pastru për nga mërën e vetë. Deshti me pastru për nga mërën e vetë. A mu i parë në dhe zë, kur se kanë pa e dorën. Këmon krahë, së ka pa kur gjahë, s'pi trupit, as njëherë. Për turpit madh që ka pas Musa a.s. Dheri se kanë akuzu një ditë për i ditëve Musa a.s. kër i ka lau të eshat apo është pastruhe, ka shku larg. Atëherë kanë bisedu jehudit, kanë thonë, ky pse bëm lohët që ka të shumë? Allahu gjillu ala, qëfar ka bo? I ka varë Musa i të eshat dhe një guri, edhe Allahu gjillu ala e ka lëviz gurin, se e ka ditë se Musa se ndronë këtë mesele. E ka lëviz gurin, edhe ka hi guri ku i ka pas dvarta teshat, edhe ka zbulu Musajnë. Edhe jehudite kanë pa formatin matë plot njëriut. Atëherë kanë thonë, na gabim, Musaj i plot. Dhe e ka morë Musaj për nervozës duke i mshu me tesha gurit. Se si e ka zbulu e. Mirë po, qka thotë për jam samë, ka qenë shumë i tërpëshëm. Ka qenë shumë i tërpëshëm. A dhe përshemë, kër ju ka kryu aty në dipun, aty në qika, se në pasaj abon njona gruja e vetë, qish ka shkuve? Por që më ka shkua, i ka gjithë ato di qikët. Apo, qikët e Shuajbit. Dhe qëfar ka po, dhe zër? Jo ka një mua, po, i ka hek atë bunarin që ne ka po zgurin. Dhe pastaj e kanë thirë me shku të baba vetë. E kanë po së është i ikt, emigrant. Hajde të baba, Qish ka shku të baba? Nuk, shiko, nuk i ka thonë atin e qikave, ju, unë se diko e kri shpijen, dilni ju për para une, heci për mas. Jo, ka thonë une heci për para, ju esni për mas. Edhe më kalzoni në djatë tas majtas me guri. Që me gjuni një guri, tash majtas, tash djatë tas, shemi. Mirë po pëse s'ka nejtë për mas, që mos më ngushtu atë gratë, duke qenë buri, duri për mas. Kjo është turpi. Kjo është turpi pejgamberëve, ndërsa maja e turpit dhe zërosh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëzë këtë në hadithet e sa të kam përmendë dietarët, se Allahu xhelel xhelalu e ka emrin El Hayy, i turpshmi, i cili turprohet që do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala, çfarë i bie për Allahun te bareke ve teala. Fat e Imam Ibn al-Jawzi, Abdulrahman Ibn al-Jawzi rahmetullahi alaihi, dhe për Abdulrahman Ibn al-Jawzi vëzë kur ndalemi te dobit, do përmendni se njeriu cili njef Allahu xhelel xhelalu dhe edhe që shme lut. A të dashojme një skenë nga Ibn Gjozi, cili ka qenë prej ogjallarëve të Bagdadit, të Irakut, i cili ka qenë shumë njëri me dijet madhe. 2000 libra i ka shkujt vetë, dhe ka, në dorën e ti e kam pranu 200.000, janë pendu 200.000 njerës. 200.000 njerës janë pendu në të dorë ati. Kanë dhanë pisodune i lakit gjunaat. Ka zoma rrugën e pendimi. Dhe thuhet se do mund 200 apo 2000 njerëz që kanë pranuar fenë të ajë prej jehudive dhe të krishterëve. Pastaj do ta citojmë me lein Allahu te bareke ve teala se si e ka lut Allahu me këtë emër dhe sa holle ka lut Allahu xhelel xhelalu me këtë emër. Fati Ibn al-Jawzi, turpi është domthon tërheqja e njeriu drejt vetes dhe mbledhja, pra e mbledh veten. Dhe kjo është për njeriu. Sa i përket sifatëve të Allahu të bare kjo vëtjala, kjo është e vërtetuar në fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, mirë po nuk i adim neve hakikatin. Neve nuk i adim hakikatin. Nëse ta dikusht, turpi njeri ju të dim qësha. Qësha turpi Zotit? Turpin e Zotit të dim vetëm me gjurë. Me gjurë. Mirë po ne nuk përshkujmë për Zotin, për qemull, sa i mledhët hasha. Apo kuqët hasha. Jo. I madhë është Zotin nga të metat e njerëzje. Mirë po që e kuptojmë së është i turpëshëm. Po që e më për nga mërë a.s. në shfarë thot, i qonë në robë i durët, Allah që a këthën zero. I vjen marë. Apo që të divan ka i me gjëzije shohin prej ligjeve. E ka ndalu zinan. Zdo me pa robin bini gruje e cila së është e vetja. Zdo mi përzi ujrat. E ka bo haram. E ka bo haram zinan. Apo e ka bo haram qfarë zbulimin. Burrit ja ka bo me ata që ka është normale, dërsa grune ka mbulue gati të tërë. Për shfar është se e do turpin. E do Allahu te bareke ve teala turpin. Thot Ibn Qayyim El Jauzije në shpjegimin në poezinë e tina, në shpjegimin e emrave të Zotit te bareke ve teala, e përmendim në Allahu xhelalu ala El Hayy. Thot Ibn Qayyim wa huwa El Hayy falesa yafdahu abdahu عند التجاهل منه بالاصيان. Thot Ibn Qayyim El Jauzije Allahu është El Hayy, i turpshëm. Felejse jëfdahu abdehu. Se korit robin e vet. Se korit robin e vet. Ende të gjehur i minhu bil isjani. Kur aj i ban gjuna Zotit. Ndërsa ne edhim dhe zërë se gjuna për mi bo Zotit du është me bo me takatin e Zotit. Allah ta e takatin, ti i ban gjuna atina që ta kanon takatin, a ba? A kjo dhe zërë, maja që duhet me kriju në gjësi të robi se sa është mare, a ne kanon djetarët ka prej takvallokut i cili është mbi atë qka është e kërkuar me vi shëriatike. Disa për i gjerëve janë tërp. Marët vjen për i Zotit të bareke u e të arë. Thot Ibn Qayyim El Jauzije, lakin në hu julqi alejhi sitrahu fe hua sitiru e sahibu l'kufrani. Thot Ibn Qayyim El Jauzije, Allahu e hedhë perdën e vetë të robi, ha? Sepse Allahu është mbulues dhe i Zoti falmas. Ma shikove zërsa gjuna i bëhat Zotit. A dhe ka thanë që të da shumë mirejnë Allah të barek e vëtela El Kahtani, njërë për djetarëve të muslimanve të Spanjës, ka thanë vallaj, me i grisë Allah o perdet tona, si jep selam as njani tjetër. A jenë të sigur që ta se Allah o mi grisë perdet tona dhe intimitetet tona dhe privacitet tona, cëli mundet me thanë lirish let ma grise se mu mjeqa jo fëtirë shka e kam. Wallahi zguxon kur kush as mi shku mendja me dhon gris ma zot perdën se une prapi es çaj i ndarshmi dhe i moralshmi dhe i pashmi dhe i bukuri dhe me dinjitet dhe autoritet. Jo. Wallahu me ek perdën vëzë. Na kuritmi. Sepse çështoj ka kriju Zoti. njeriun me plot gjunaje, por Allahu don që kitë kjo me met raport mes ti edhe Allahu Gjeli Gjelali. Dhe vëtë gjithmon t'jesh i thyshëm. Dhe në këta, thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, ai cili një vetën nuk ban hujum kundër krijesave. Andë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e mbulon një musliman dunja, e mbulon Allahu në ahiret. A? E mbulon ahiret. Dhe nuk marr guxim vëllazër dikush me gris perdën e tjetrit, vetëm se nuk e njeh Allahun xhel xhelal. Nuk e njeh Allahun te barekuta. S'ka mundet mi bë Zoti bit kurritmeve çumta. Elusi Allahun që Allahu ta mbulon në dunja dhe në ahiret. Kjo është ajo që e ka mënojë djetarët në qështjën e emrit Allahu të barek jo vëtjala El Haji. Dhe që i khrujësam dhe mi dhe zërë ka shumë fjallë të dëmonë të gjata, dhe se di ka përmenjë në vërtetimin e fjallës dhe kuptimit të emrit Allahu të barek jo vëtjala El Haji. Dhe kitë ka dhe zëpse kanë bërë nga se egziston një loj debati i madh tek djetarët e muslimanve përfshi këtu edhe grupacionet të ndryshme si kur që janë Esharit, Maturidit, Gjehmit, Mu'tezilit e kështu më radhë. Pra një grupë mulli madhë më të para fërtit janë Eshariat, të cilat e kanë për e vërtetu e fjallën dërsa e kanë interpretuar dhe më thanjen, dërsa më të largit janë Gjehmit, të cilat e kanë muhue se Allahu Gjellë Gjellë është i turpshëm. Nësë kjo është i si e njeri dhe nuk i takon Zotit të bareke. U e tjala andaj e risunetit dhe gjematit lezer besojnë se Allahu Gjellë Gjellë hu është i turpshëm. Haji. Si i përket Zotit, jo njerit. Si i përket Zotit, jo njerit. Gjdo e plot dhe përsosmëri që i përket kësaj fjale dhe kësaj cilësie që është e njeri, Allahu e ka më të plot. Gjdo e mek që është e njeri ju, e që për njeri unë është ndoshta vlerë, po për Allah unë gjitha është e metë, Allah unë është i pasë për ati. Për shembull, kur kuqet ftyra, për njeri unë është vlerë, për Zotin, jo. Pse? Sepse njeri, Allah unë gjitha nuk është formatin e njeri. Hasha vë kërle. Adaj, për këtë arsijë, jo vlezër, për shkak se fjala turp, kryon të këtruri njëri ju të mëllën për njësime, shumë për djetarëve përshimë dhe kanë bëhe interpretim dhe tani nuk ditë përmenjë dhe zërë fjalëte e djetarëve për shkak që njërzin do shta edhe shkojnë në mendim të gabuar për atët sëtë kanë pas arsujet e vetët sëtë i kanë keshin përretu këto tekste. Gjithashtu dhe zërë ka ardhë në hadith se në kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi si vërtetim për emrin Allahu te bareke ve teala El Hayy, pra manaja e kësajna, manaja eksana, nga se lufta ka qenë shumë e madhe në vërtetimin e me anas këtij hadithi. Ka ardhur nga hadithi Abdullah ibn Omerit, hadithi që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë inna Allaha azza wa jalla yudni al-mu'mina fiyadhu alayhi kanafa thumma yas'aluhu fima baynahu wa bayna alam taf'al kadha yawma kadha hatta idha qarrarahu bi dhunubi wa ayqana annahu qad halaka qala lahu satartuha alayka fi ad-dunya wa ana aghfiruha lak al-yawm. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu azza wa jall e afron besimtarin afër vetës ditën e kiametit. Fayadhu alayhi kanafa. Emlon Allahu, domethënë me mbulesën e vet robën, e afron me dorën e vet. E afron afër vetës. Dhe pastaj e vet. Çka ka pas diçka me Zotin dhe këtina? Që ka pas me Zotit dhe këtina. Edhe i thot Allahu Gjellë Gjellalu, filan ditën, a e ke bo qëtë pun? Ha? Filan ditën, a e ke bo qëtë pun? Oshë për qëllim gjunaj. A e ke bo filan gjunaj, filan ditën? A e ke bo filan gjunaj, filan ditën? Hatta i dha kërrara hubi dhunubi, thot për nga mirë alai salatu selam, deri sa ja konfirman gjunajt. Bon, kërrara hu, ha? I thot, a pe pranon, a s'pe pranon? A dha i pranon. A ka mundësi mësë me pranu? Jo, sepse kjo është besimtar, i cili është duke u falë. Allah u na falë të gjithve. Thot për nga mirë a.s. E ky bindët se është të shku për gjallë. Se ti përshemu, këtë merë dikush në soal. E ke bo qëta? E ke bo qëta? Adha e është i fort. E ke bo qëta? Për çka të dvetë? Qka supozon të kësa të dvetë? Me ndëshkuë, apo? Me ndëshkuë. Dhe kështu kjo robi, a e ke bo këta, a e ke bo këta, po e këmbo. Dhe ky bindët se është të shkatruë. Ka me shku në gjallë. Kal, i thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ti ku mbuluar në dunja, si di kërkush të, si di kërkush, veç unë i di, unë ti ku mbulu në dunja, dhe ja unë e tash po t'i fali kësot, ja unë e tash po t'i fali sot, Kjo është prej hadithet se kanë thonë djetarët, e vërteton ma anane Allahu Gjile Gjelalu është i tërpshur. Qka thonë djetarën këtë hadith? Kanë thonë, pse ja banë Allahu qështu? Se i venë marë me zbulu e robin. Ska qef robin e vetë qka e ka dasht, që i cili se ka gris përdën e kërkujna, dhe i ka arë marë pi Allahu, dhe pas zë gjunaj e ka hul kokën, pa e ka bo gjunaj. Kanë thonë djetarët, për shka këti turpit, Allahu t'i venë turp të korite. Allahu shumë i turpshur, vëzë. Allahu gja shumë i turpshur. Dhe i vjen marrë dhe për këtë arsye, vëzë, Allahu gja kërkan nuk e le parisk. I bënkaj me zizi, vëzë gjëru shumë, nuk prefton koha, me i shpegu. I bënkaj me zizi, dhe kjo emër, shtrijet këtë shëriatin. Nuk ka dëni farz, apo haram, vetë se lidhës Allahu shumë i turpshur. Pse o zote keba farz namazin? Ha? Për robi ka nevoj për zotin. Mu vjen marrë mësë për ta mundësue. Ha të safroju. Se o zote ke bo haram zinajen, po mu vjen mare, ha, me të panë raki. Gjën pa vëzër, so, i pa të shtash, apo, këto të integrum ketë që kanë hije në raki. E nisin botën, e nisin vitin me dehje, dhe pasaj neve, normal, në 2020 ditën, dhe erë në 2023, në shesin gjepura, prala, se ju zdini, nadina, në edhe përparu, ekshtu më ratë. Apo, kur e shenit dehur, kur e shenit njeri zhveshur, të njerëzit e turpshëm, shka kriohet? Ti ku që është ventatina? Ti të vjen marrë në ventatina? Dhe subhanallah, të vjen me e morë një petke edhe me e mluhe. Apo, për këtë arsio dhe zërë, Allahu Gjeli Gjela e Luhu, ke shëriatin e ka po, turp. Andaj, pengamberi sa dhe shëllë dhe zërë, Ibni Abbas, e kemi shpiku këta të kaptina e depit, pengamberi sa shëllë, Allahu kur në Kur'an nuk e ka lavdru me pengamberi. Pejgamberi vetëm ja ka përmend si xhaber Muhammed Rasulullah. Muhammedi është Rasulullah, po nuk e ka lavdruar. Kur e ka lavdruar, gjithmonë e ka lavdruar me çka? Me cilësitë e tij njerëzore. Se pejgamberi nuk o baj vet, ja ka dhënë Allah. E ato moralet ku i ka moraj, atina janë. Me patina. Von Rasulullah nat kena bë. Ai moral që mjeti, i turpshëm mjeti. Andaj Allahu gjithmonë kur e ka përmend pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çka ka përmendë Allahu Zot? Dëgjone. Sura Ahzab. Ha? Allahu jua çfarë thot? Fa yastahi minkum. Shumë marrë vjen pejgamberi sa mbi juve. A dini çka ka zbrit kjo ajet? Sura Ahzab. Fa idha ta'imtum fantashiru. Kur ta merrni ushqimin, largohuni. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë normal njëri më i dashur, më që janë këti të ajë se referencë, edhe fuqara shpesh kanë shkuar te ajë. Kanë shku dhe kanë morë bukë, kanë shku kanë morë ushqim. Apo, këse të përnësa më shmledhë shumë pasuri. I kanë për njëzit pasuri, e të veta, për mja është përnda. Eksu më radhe, përnësa pas e ka da, fukarave. Ka pas njëzit ranë, të pacip, apo, nomadë, këtë zakonisht janë nomadët. Nuk janë të gdhendë. Dhe kanë hitë e për nga mberi së sëllëm, kanë morë bukën, për da hullë të hajë në shpitatinat. Edhe për nga mberi sa asit tërpë shumë dhe zirokan, si ka thonë, ti erdhe me morë ushqimin ta shko. Apo, a mund të bëjmë gjëzë? Ti e ke shtëpinë, e të vin tash për shembull 20 fukara, e ti thu, hajde, filan ditën e merrni. Ato më thon, e po prit tulmi pak të pushojna, ndoshta edhe flejna, rrim e kështu me radhë. Ti mundohesh. Kur kujt si ka thon? Apo del. Suni ka thon apo del. Andaj thot Aisha radhiyallahu anha, jo jo kurse ka përdor pos për shariat. Qi Zoti ka thon, i thu jo. Thu jo. Kur se ka përdur jojën? Apo? Pasaj poetet kanë dhënë dhe shikojet vrajshdin si del... Ato se kanë me po, ato e kanë me neam. Kanë dhënë për vrajshdin si del neam. Njëherë, a kini po njërëzit që ka janë mu të ke birin, janë me ndjemdoj, ato njëherë mu abetën njësin me jo. Mësani, të e zbut, nëse do, nëse ko interesaj, dherë të poja. Pe jemë sa më gjithë mu në ka njësë po. Mere, ani. Dhe zëra, munis përpare u fari sa i tërshë u ka. Kanë hi një shpje, kanë ngushtu. Së një ka mujtë, mi thonë, largoju. A di një dhe zërë, turpi salat ka shku, Allahu ka zbit ajete. Ajete. Kur të hani bukë, kur të mirë një ushimin, dilni mu, se për ngushtoni. Fe inë në dhali ke ju dhin nebi. Kjo për munon, për nga mësam, fe jestahimin kum, ama i ven marë dhe shumë, mi o thonë, dilni. A mujtë përpare u dhe zërë. Kjo maja, dhe maja. Andaj Allahu kur e lavdron pejgamberin sa kur nuk i thot ti e pejgamber. Pejgamber natkën apo. Mirpo çka i thot shumë i vënë marrë. e dita, që ka lavdruar. Qëfar i ka thonë? Kur ka dashtë Allahu që lëmë e martue për nga mbërën se me Zejnebin, gruin e vetë, cila ka bo gruje vetë, e ka pas këtë gruje, kemi shpjegu, e ka pas gruje me herët një djali cili e ka adoptu për nga mbërën se sellem, pasaj Allah e ka shfuqizu adoptimin edhe e ka këthyje, do më dhënë se gjdo një ani më thirë të babaj vetë. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu e ka muhu që për nga mësëm ka djali, po e ka rritë për me shfuqizu këta, aje e ka pas një gruje, Zejdi, dhe e ka shkurorzu, se ne ka majtë, pasaj kër e ka shkurorzu, Allahu i ka dhënë isharat për nga mbërën se sellem, ha, se kena me të martu që këtë gruje. Ir po pensam u karanu shumë dhe shumë u karanu pse se kanë me thonë njerëzit e martoj rejen e vetë. A ma i se ka posë gjallë ato. Nuk i ka posë gjallë me adënë, me gjakë. Apo, e ka rritë. Edhe Allahu që është farë i thotë, ha, vë tukhfi, fi nefsike, Allahu, më bëti. Kanë dhënë djetarë kjo lëvdratë për pejgamberin së sellem, nërsa Allahu është ka murë vendimë. Allah i ka zbita e, surët Ahzab, leze, surën 33. Allah i thot, ti pëm shenë, mrejna, por anosh, a më nga kena me nëzirë pap. Në pejë mësëm ka thonë, në më me veti, ishala zbohë që kjo. Ishala zbohë, Zejneb më mardë një urdën e martuë. Apo, Allah i thot, ti pëm shenë, Allah u ka me nëzirë pap. Që kjo pëm shenë, ka thonë djetarë, shumë a konin gushtu, më alej salatu e selam. Shumë a konin gushtu, më alej salatu e selam. Kjo është rasti i dy që ka lavdru Allahu te bareke ve teala. Rasti i tretë në surën Al-Qalam, thot Allahu te bareke ve teala, "Wa innaka ala khuluqin adhim." Ti o Muhammed, je maja e edukatës. Je maja e edukatës. Ka thënë Abdullah ibn Abbas, "Kjo është feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam." E ka thujt fenë e vet turp, moral, edep, edukat. A do thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni në librin e tij të famshëm Madarijus Salikin, feja e njerëzve, masit hinë një man, matët me edep. Do më thonë, një njëri i sjellë shëmë pjo muslimanve së një këtu. Ndërsa pi muslimanve, cëli jam maj miri pi cëlit, me edep matët. Njën i thëtë, asë matët, jo, nuk matët me fantazit e njerëzve, matët me edep. Sa ma nga të pinga mësëm në edep, qasë ma shumë, imani maj madhë. Apo, andaj, shiko, Allah u gjithë shmarit thëtë, ti e ki edepin e madhë. Një ditë për ditë, ka hi një gruja ka martu për nga mberi së sellem, dhe kur ka hi në natën e dhëndris, i ka thonë për nga mberi së sellem, e u dhu billahi mink, kërkoj mbrojtje prej Allahot, prej teje. I ka thonë për nga mberi së sellem, sa pare ti do, sa kushtet ti do, qëfar do prej pasurijës, lërgojë. Pse, ka thonë, le ka disë të athë ti bimu athë, ke kërkue mbrojtje prej ati cili të mbrojnë. Unë jam Resulullah, ti ke thane audhu billah. Masi thave audhu billah, merë, largohu. Kjo vezë për turpit masë që ja ka pas për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj dhe se kjo është, ajo që ja kam përmen djetarët në emrin Allahu te bareke ve teala, el hayy. Qka mësojmë vezër neve nga kjo emër, emri Zotit te bareke ve teala, el hayy, kanë zirë djetarët vezër shumë premsimeve, neve nuk do të kemi mundësime unal me të gjitha, por se të ndali me pak mësimin nga se nëse zgjerohemi në më në merë shumë kohë. Mësimi parë që duhet të nxjerrim nga ky emër i Zotit të Barekeu te Ala është që robi kur e din se Allah është i turpshëm dhe e do turpin, le të mundohet më konë i turpshëm. Mos jetë njeriu pa ujë, pa cip, pa të kuqme, le të ranohet, le të thumbohet, le të shpohet në vetë veti, le të zgjedh fjalët, le të zgjedh gjestët, le të zgjedh gjithë shkallet të këtë me zgjet. Pse? Sepse është musliman. Apo, andaj kërë është pyti më Mahmedi për disa fjallë, apo, të njerëzit se të kanë thonë fjallë trana për Allahun të barë kjo vëtela, si Kurani është i kryu me kështë më rapër, fjallë shumë tume, kanë thonë transmituzit kur duke kemi pa i më Mahmedin, ha, duke shprej fyrje. Apo, shumë njeri kërë njënë, për shumë një fjallë tranë, e gjunë një tjetër. Apo thot më ke bëu kështu, më ke ofenduar fenë kështu. Kur s'e shoh Imam Ahmedin, kur s'e shoh Lazer, e ka komentuar se kështu pejgamberi s'e kam kur nuk e shoh. Po pejgamberi s'e shka si kanë bëu Lazer, asja nuk e shoh. Alayhi salatu wassalam. A ndonjë njeriu domon duhet niset nga parimi vet, jo nga parimi tjetrit. Njëri thot për shembull, po hoxha po kis marrvash me pa e shoh badjava. Po jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Por kjo është ligji i rrugës, i sokakit. Ne kemi ligje të tjera. Anë mund njëri sa doje më shoh, do ti më akthi me gjuhën me gjuhën e cila është gjuhë muslimani. Gjuhë muslimani. Allah nuk e do këtë, Allah ka bo haram këta, kjo krim, kjo është, mund është me ranue fjallën, por pa e ofendue e njëriju. Andaj, kam dhënë djetarët se nga mësime që i mormi nga emri Allahu Gjua El Haji, që t'jemi turp shumë dhe zërë. Dhe turpi, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk vjen pos me khair. Turpi nuk vjen pos me khair. S'ka sharr në turp. Unë më thon për shembull, tu dash me përshkujt njonin, sa njëri keq, edhe prej cilësive për shembull, o shembull kështu, edhe shumë i vën marrëve. A mundet botën e karakterit njerëzor dikush më thon, "Ah, shumë i keq ka kë." Ja. Pse? Momenti që dik për dikant duhesh ti turpshëm. Minjëherë hedhët në shpirtin tanë se ko ka njëri mirë. Dhe provojet kundër të, thuj që i venë mare. Ja, këmonë të ti hedhët, so është i keqë. Andhe Allahu kur deshti me emlu për nga mberin së sellem në lëvdat, qëri tha, i vjen mare. I vjen mare. E sa për njerëz e musliman nuk i vjen mare. E lusë për Allahu të bare kjeve tala, që Allahu gjilat të mban të trupë që të gjithë dhe mësë. Andaj mësimi pa vëzërësht që të jemi të turpshëm. Thetë Allahu të barek e vëtala në surën Yunus, ajeti 61, duke e përshkuar se njëri ju duhet të ketë turp prej Allahu të barek e vëtala, që farë thotë, vë ma të kunu fi shënin, vë ma të tlu minhu min Kur'anin, vë la të amelune min amelin, illa kunna alejkum shuhuden, idh të fidhune fi, vë ma jazibu arrabbike min mithkali dherratin fil ardi, vë la fil semai, vë la asgara min dhalike, vë la akvara illa fi kitabin mubin. Thotë Allahu të barek e vëtjala, ti o Muhammed nuk je në do një punë. Ka ndonë djetartë, këtu e ka drejtue me turpë. Kjo është ajeti ku Allahu thotë, mi afton që ki lajmë që pëta kalzoj, edhe juve musliman mësë me bo gjuna. Mirë po këtu nuk ka asë prej e haram, asë mëse ban, jo, veç ka lajmë, do gjënë që fatë. Allahu të barek e vëtjala, o Muhammed, ti nuk je në do një punë, apo nuk je duke lexuar në Kur'an, apo je duke e punu do një pun, qëfar do këpun prej veprave të mira, vetëm se ne jenë atë pranishëm. Kanë thonë djetarë, kjo mjafton. A të shikonin dhe zë, subhanallah, njëriju është i kriju, për që e mu, këni ba një vepër, nësa është edhe mrena halalit, kër e di se dikushët e pa nuk i bahat. A duon, syri i tjetërit kryon në ngarkes, qofte dhe për diqka halal. Qëmët edhe për diçka, halal. A dhe përqimu njëri ju veshët për për jasht, veshët, nërsa në shpit vetë, është ma i lirë. Për sfar arsye, sepse syni o presion. Syni është presion. Andaj shumë për i të parët muslimarë dhe kanë thanë, mëse banë syni në Allah, i syni në ma të dopë të ti. Tu të pi njerëzve, së tu të pi Allah. Allah të të po. Thotë Allah të bare kjo vëtjana, idh të fjodhu në fi, në gjdo pun që ka hini, na jena aty, na përqilla. Thotë Allah u gjelluala, asë një grinc, ma e vogël që egziston, në qilë edhe në tokë, asë ma e vogël, asë ma e madhe, nuk është largë ilmit zotit tanë. Këti di Allah të bare kjo vëtjana, dhe shtesë kësajna, janë të shkruara në liber. A në dhe zërë besimtari duhet më konë shumë i turpshëm. Dhe mi arë barë për Allah u gjelluala. Kur Allah u t'i vjen marë për robit, sa du të më kanë robi i turpshëm për Allah u gjelë gjelalu? Thot poeti, Ebu Abdillah Al-Kahtani, duke e përshkruar turpin që duhet të ketë robi për Allah u të barek e vëtala. Thot, wa idha khalau të biribetin, fi dhulmetin, wa nëfsu daijetun ila l'isjani. Thot Al-Kahtani, thot ku t'jeq vetë me dë një punë dyshimt, dhe është tarë. Wa nëfsu da ijetun ilë isjani. Thot edhe nefsi thot, tash mund është me e bon. Allah unë arrojt. Kini pa dhe zërë kër njëri ju mbillot dhe dhomën e vetë, qëfar thot, e tash. Tash e i lirë, zotin arrojt. Shka thot, shiko dhe zërë, Ebu Abdillal Kahtani ka jetu në shekullin e 4 të hijrin Spanjë. Ava? Dhe shiko si e ka përshkrujt tha, si me pas kamera. Po kjo, ha, kjo dhe zërë, tek syni njerit. Andë ka thënë Abdullah ibn Abbasi, lëviz dera, apo e zanin që e ban, atë shushurimin që e ka dera, apo edhe njerit i livrit zemra. Allahu është atë tanë kohë nuk i livrit zemra. A e njef që ki robin e zotin e vetë, ki rob, nuk e njef. E lusë për Allahun që Allahu të na ban prej atyre sët i kanë frikë Allahu gjeli gjelalu. Thot Ebu Abdillah al-Kahtani, fëstahi min nadhari l-ilahi, le të të vjene mare prej shikimit Allahut. Dhe të të vjen e marrë për shikimit Allah. Apo, njëri i mshel perdët e veta, e mbyll derën, e shtrëngon mirë, apo, dhe tash do të jetë i lirë. Allah u në rujtë. Thot, dhe të të vjen e marrë prej ati cilit shef, e ashtë Allah u gjele gjelalu. Pasaj thot, wa kulleha, thuj vetës, inë ledhi khalëq al-dhalame jarani, ajë cilë e ka kriju terin, ajë mshel. Për Allah unë s'ka terë. E ka kriju terin për me pushu njëri. Për kur gjë tjetër? Edhe për qëtësin e robëve. Ha? Jo për njëshka, nuk i duhet Allah të terë. A dhe shka dhëtë, thuj vetës tane, ajë cilë e ka kriju terin, ajë qefë. A dhe veze prej gjërave më të mëhet se të ka mundësi njëri ju me e realizun këtë dunja është turpi për Allah të bare kjo e tjera. A dhe ka dhëmë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, adinë se kanë transmituar shumë prej djetarëve si Imam Hakimi, Imam Tirmidhiu, Ahmedi dhe të tjerë prej ulemave nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, thotë se pejgamberi s.a.s. ka thanë istahiu min Allah haqq al-haya, letë ju vjenë marë prej Allahut me turp haqq. E dikush prej të paramishve tha ne kemi turp prej Allahut, alhamdulillah. Apo? Hirpo ka mendu që aj turpi që aja ka kuptuhe. Ka thonë na kemi turp prej Allahut, alhamdulillah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, lejse dhek, sështë ajo shkajtë me ndutit. Ka thonë, vëla kine listi hja e min Allah i haqqa l'haja. Ka thonë, turpi prej Allahu, turp haq është en tahfa dhe rrëse vë ma vëa. Ta ruash kokën dhe atë shka konë kokë. Më sfut është gjithë shka cila, nuk është për tyje. Pase ka thonë, vëll batna vë ma hawa. Dhe ta ruash barkun dhe shka ma në barku. Me ta rëmare shka ha, shka pi, shka fut në barku. Në tala, kjo është turpi Allahu të bare kjo e tala. Vë të dhkur al-maut e wal-bila, ka thonë turpi Allahu të është me e përmenë vdekjen dhe kohën kur ti ki mu tha në vërë. Kjo marë me turpi Allahu gjilluara. Ky turpë dhezër e shterë njerën për para kohët. Sikur që kanë ardhë mjekët, për plotë për i muslimanëve imama, kër i kanë morë gjakin edhe urinën, qëfar kanë thonë, si për Sufjanët të urinë, edhe ima Mahmedi që kanë thonë, ka thonë ja pas ka grisë ketë organët mlena. Friga për i Zotit. A dhe kërë ka arë njëri të ima Mahmedi për i doktorve, ka thonë, që ka poki njëri? Ka thonë, hoxha i muslimanve. Ka thonë, si pas që saj urine, ka thonë, që ki njëri kanë atut shumë. Kanë atut shumë. Për i shka e tutë, u lezër? Qa atut? U tutë për Allahu, gjelë gjelë. A dhe, ka arë hadithë e trasmetime, se kërë ka dekë, që ka trasmetime më Hakimi, se kërë ka ndru jetë për nga mberi jonë, sallasallem, u mërzit dhe Bubekri shumë. Me gjithë se konë maj forti për jashtë. U mërzit shumë. Ka në trasmetim se sahabët kanë thanë nuk kanë ndru jetë Ebu Bekri për 2 vjetë mini herë, pos nga mërzija e madhe, kur kanë ndru jetë për nga mërë samë. Për ditë e kemi pa, tu mërzit, tu razajt, dheri sa ndru jetë. Dhe kjo është vëzër që e kanë vërtetu sot shkenca se, e medicina se, mërzija ta, edhe të verbon. Por që e mollë, Jakubi a.s. për i mërzijës, o verbu, kur i ka arë gëzimi, i është këthisini. Apo, andë dhe zërë, që ka thotë për nga meri a.s. me e kujtu vdekjen, dhe kur kime metë, në vorë vetë. Thotë a.s. e ku shedon akiretin, e len zinetin e kësaj bote. Bukurin e kësaj bote. Fe men faale dhalik, ku shiban që të punë që ka i përmendëm, fe qadis tahja min Allah i haqqa l'haja, që ki i ka turpin prej Allahut të bareke wa teala. Gjithashtu dhe zër, prej dobijet se kam përmend djetarët, është se prej emrit Allahu gjë el-haji, duhet që besimtari, do më thonë, ketë shumë turp, dhe kanë thonë nuk qëndron imanin pa turp, dhe kjo shumë rrezikshme. Mune njëri me pas turp të niveleve, por du me pas dhe një minimum të turpit nga se ka mundësi i del imani. Andaj thot për nga mberi alai salatu e selam, adin që kanë zirë Imam Bukhariu, nga Ebi Mesudi, radiallahu anë, thot ka thonë alai salatu e selam, inë mimma edhraken nesu min kelamin në buvet il ula, atë që njërzit e kanë gjithë nga fjallet e për nga mberve, prej në fillim, idha alem të stahi fasna ma shite, ka thonë alai salatu e selam, këtë për nga mber e kanë thonë një fjallë, e njërzit e kanë rujtë, si mështë kishë turp, banë që ka dushë. Si mështë kishë turp, banë që ka dushë. Apo, kanë arë dy komente. Komente i parë është se Arab thojnë bane se ki mundu shku. Pra, për nga mësëm qërë dhëtë, s'ki turp, puna eshe pasojën. E dyta, sëpër kanë thanë? Kanë thanë, ka orë në komente që ka përmenë këto, do me thanë, Ebu Ubejdi, në komentet e haditheve dhe Ibn Hajar Asqalani dhe të tjerë për ulemave, ka thënë fjala për jansam, ban çka dush, nuk ka ban çka dush, të mon, mas i shki tur për tjegi halal, jo. Apo, njëri të dhënës, unë s'kam mare, ban ma halal mu, jo. Ka thënë Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, ban çka dush, pra, s'ka mundësi ti me të drejtë. Kjo me shumë e randës. A mund për përre me ndu, për jansam, dhëtë, a i shka s'ka tur, këtë. Mon, se ti kur i thudi kujtë kifrik zotim, kifrik Allah, mare, turp, zban, stakon, ekstumeral. Nëse asjana s'jale shenjë, laj durt për atina. Laj durt për atina. A dhe ka në djetarët, besimtari duhet që të furnizohet me turp nga se mbi ta qëndron imani. Mbi ta qëndron imani. A dhe ka dhonë a.s. imani o disa shkallë, 60 shka shkallë. Apo? Ma e lartë është la ilaha illallah. Ha? Pasa i ka thonë, ma e ullëta është me hek një penges nga rruga wal haja u minel iman. Dhe ka vequ pikit këtan, pikit kësajna, ka thonë dhe turpi është për imanit. Allah unë avon për të tërshme. Pa në vezër, prej asa që duhet besimtari ta ketë parasysh është që të ruhët të ketë turp t'i vjen mare, nga se kur t'i vjen mare robit, edhe Allah u t'i vjen turp që mësë mja plëcu dëshira. Që mësë mja plëcuhe, mësë mja plëcuhe dëshirat. Andaj ka thënë poeti, ka ndarë shumë prej, gjikohet se për turpin kanë folë shumë prej djetarën, nëse në mundësën Allah u gjire dhe njerë me folë për turpin e pengamberin, se selëm dhe qojmë edhe disa gjera më shtesë. Andaj ka thënë disa prej poetave, ka thënë, ja lejtë li min gjildi vejhi kërik aten, fe akuddu min ha hafir alil eshubi. Kure kam përshuit njërin paturshme, se sa është i ligi dhe nuk e do kërkush paturshme, ka thënë poeti, asi kur ta marrë një copë lëkure prej ftyrës tane, ha? Edhe ta ndreqin një asi varse drunit, edhe tja noj anale kalit tem. Pse, kanë thonë nga se ftyra e cila s'ka ujnë ta është e vrasht. Ka thonë, atë që e vrasht e ki ftyrën, sa që me janu kalit tem, me hecë nuk shkoqët. A që parëm nukë e zërë sa e ligë është e paturpsia të njerëzit, t'i gjenë, a dhe kanë thonë i bënkaj i me gjëzije. Nuk ka të kënë njeri vrashti në ftyrë, vetë se kanë vrashti në zemë. Pse më rolet njani, këtë e këtë? Pse njani vazhdimisht do në mjë kaldu njerëzve se ajo shumë serios në përmjet mërolave? Sepse ju rrejnë ata. Si kur t'i shka në mërola që kaldzonë seriositet, e kishë përdorë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Ande kër e kanë përshkujt për nga mirë aleyhi sallatë dhe selam, që ka përmeni mam tirmidhiju, precisimet për e mësam qëfar ka qenë, e dhahak. Jo dhahik, e dhahak. Shumë i busqeshën. Shumë i busqeshën. Se dhe zërë, se si ka pas i nati njerëzit. Dhe shikoni dhe zërë në ndjesit e njerëzve. Nëse në ndjesit e njerëzve. Njeri kujt i afrohet. Njani cili rri me qera, pa qera. E me qera, pa qera. A i qka i rri me qera, njës të largohen atina. Pos për të një zërët madhë. E ka prind, e ka gruje, e ka burë, s'ka ku ta qoje. Apo, mirë pa për nga dashnija, zemra, kujt ja merë zemra. A ndër shikoni për nga mberi sa se levdezër. Me busqeshin e tina. Me busqeshin e tina, paganët, arrogantët, më të mdoj, i ka morë ka vetja. I ka morë ka vetja. E kjo vëzër, punë në shka ka bo për nga mberi sa se le me arabët. Arabët, o vëzër, arabët, që ka thonë Ibn Khalduni me gjithë polemikën që e kanë, se arabët a i drejton diçka tjetër përveç fejes, me gjithë se i ngjason se shumë u kanë e vërtet, arabëve përja u heke e fejen. Zotin arrujt. Allahu në arrujt, burgjet matë liga sot botë janë të arabëve. Pse? Sa atyre këtë janë mirë shfejen, që shi drejton ata? Abo, shiko për nga mbedi se sellim dhe zër? Për nga mbedi ali sëllat dhe sëram, përna me ndo dhe mëllon, në to liksi edhe vrasi të lartë. Me gjitha ta për nga mbedi se sellim, me bucin e ti, durimin e ti, turpin e ti, moralin e tina, i ka bohe gadisën e rabik këtë për vejti, ali sëllat dhe sëllat. A dhe muslimani duhet më kanë njëri qetë, njëri busqeshën, njëri cili ka si dhe kleta. Për shfar asë ju lezer, që ta përqon fejnë e vetë, që ta përqil fejnë e vetë, maksimumi ku ka mundësi. E mos të bëhet feja e Zotit, penges për moralet të dikujna. Që dikush do me ka përqi, e do të jasë ka mundësi, dush mi ka përqi moralet e mija. Allah unë arruj dhe në përmisok të gjithë. A dhe ka në ndjetarët se qështja e turbit është qështja e madhe tek muslimanët. Vezë ka dhe shumë premësime, por se do të përpëndojnë me këtë fjallë të Ibn Gjozit, rahmetullahi alej. Ibn Gjozit, vezër e prilletarëve, i cili ka shkujtë shumë për butësin e robit që duhet të ketë kur ban i badet. Qështë duhet mi pas për i galau, qështë duhet me kajt, qështë duhet me pas dënesë, lutje, ekstë të më rap. Në librin e tij Saidul Khatib, e ka një libër të shquar në mesin e nxënësave të dijes dhe ulemave, e përmend se si një ditë prej ditëve i ka ndodhur një rasti në ders dhe pastaj ka huazuar skenë për të shfaq, domthon, lutjet e Zotit. Për shfaq, domthon, disa dietarë kanë thënë, kjo është domthon se u ka lut me emrin e Allahut El Hayy. Dhe zonë që thotë Ibn Gjauzi në Saidul Khatib, thotë, në duart e mija janë penduar mbi 200 mijë njerëz. Në duart e mija kanë pranu pendimin, janë këthit e Zoti 200 mijë njerëz. Wa eslema ala jedej ektharu mi mjetej nefsin. Mbi 200 njerëz e kanë pranu islamin dërët e mija. Ka thonë që adetin të dora e Ibn Gjauzi rahmetullahi alej. Wa kem salet ajnu mu të gjebbirin bi wadhi, sasyri i krelartit edhe i të vrashtit o zbut në ligjëratët e mija. Fol Ibn Gjauzi rahmetullahi alej. Lem të kun të sil, a i s'ka kaj dë njëherë dërsa më kanë ngu muë. Wa yahiqu liman talammaha hadha al-in'am an yarju at-tamam. Ka thon e ka hak ai i cili e vëren kët begati që ta shpreson tamamin. Domthon ato thon, masi Zoti më ka mundsuar që ta un shpresoj me shkuden tamam kjo. Don të hin xhenet. Po masi ka mundsuar un mi thirr njerëz të më pendua të ndurtë mia, me kaj ndurtë mia, me uktit e Zotit ndurtë mia, shpresoj pi Zotit, shpresoj pi Zotit. Që ta, ma boje ta manke, ta mama me hinë gjenet. Allah na mësof me kam prej banorët e gjenetit. Thotim një gjëuzi. Mirë po thotu në nuk e haroj taksirin, nuk sa në lëkin ta, nuk e mohoj taksirin, nuk e mohoj atë shka është gjuna jemi. Po thunë e thosh shpesoj. Thot kam, jam u një ditë prej ditëve në ligjerat. Dhe për rrëth me e pas 10.000 njërës të ullur. 10.000 njërës të ullur. Nuk ishtë dikush që ishte ullur, vetëm se zemra ishte zbut. Syri lotonte dhe thash me veti. Ibn Gjauzi, thash me veti. Në shkene e madhe, 10.000 njerëz, si cili o zbut e ka ullë kokon, qalë për fjalimit këtina. Thot dhe thash me veti, kej febik in në gjau vë helekt. Si është puna nëse keq pëtojnë e ti djegësh. Fasihtu bilisani vëgjdi, e kum klith, kum bërtit me gjuën e zemrës time, ilahi, o zotë jem, se jidi, o zotë nija jem, nëse e vendos me mdënu e nesër, mos ju kalzo këtinve. Nëse e vendos me mdënu nesër, mos ju kalzo këtinve. Si janë të nlikaramik, që ta ruash është bujarin tane. Jo për muë, po mos thojnë këta, e pas ka dënu atë që ka në ka mësue për Zotin. E pas ka dënu atë që e ka mësue për Zotin. Zotin jem, kad kile li nebijike sallallahu aleyhi sallem, i është thonë, prej, i diku që i ka thonë për nga meri sallem, vraje u bej i mniselurin. E për nga meri aleyhi sallatu sallam tha, hadin sa i Bukhari, jo, që mos thoj njerëzit Muhammedi për vranë shok të vetë. Së shkan ditë sa e munafik. Ka thonë, o Zotin jem, ruaj e besimin e mirë të njerëzve për mua me bujarin tënde. Dhe nëse më dënon, mos ju kalzo atynve që mos thojnë se e paska dëshkuar udhëzusin drejt meje. Ha shake wallahi ya rab min takdiri safi. Ka thonë, o Zot, nuk të përket tyje wallahi që ta tërblosh ujin e pastër. Pas të ka thonë në poezi, la të bri uden en të rajeshtehu, hasha libani l'gjudi en jenë kuda, la të utish zërë alledhi neptuhu, bisaubi in ami ke katë rrawada. Thot Ibn Gjauzi, thot, mës, o zot, poezi, o zot, mës e prish një pem të cilën filizin e asaj tje ke mjel, kanë thonë djetarë, po tim ke kriju mu, tim ke bo djetarë mu, tim a ke mundësu njëzë mu pëndu ndur të mija, ka thënë hasha li vendi l'gjuri e njën kuda, thot është largë a i cili ban mirë që në fund me e prish. Kanë thonë djetarë, qka po thot Ibn Gjauzi? Po thot, ja, rab, mosëm dëno, masim ke bo e deri që tu, plëtsom e deri në fund. Pas e ka thonë, mëse le pa ujo zot, atë të mbjellur të cilën, filizi asajna, me ujin e begatis tane është babache. Apo, andek është transmituar nga Ibn Gjauzi se ka thonë rahmetullahi alej, ti ka thonë njerëzve, nëse pas vdekjes së më shifë një në gjennet vetë në Zotin, ku është ai mësuesi jonë? Nëse pas vdekjes së më shifë një në gjennet vetë në Allahun Gjellë Gjellaluhu, ku është ai mësuesi jonë? Andaj në lusë për Allahun të barek e vëtjara, që Allahut në banë për gjennet live, në atë narunë Allahut të barek e vëtjara për e zjarët e gjennemit, e lusë për Allahun të barek e vëtjara, që Allahut në banë udhëzues të khajrit, masmari për vetit dhe për të tjerët, e lusë për Allahun Gjellë Gjellalu, që Zotë jonë të barek e vëtjara, në banë të turpshëm, në banë të moralshëm, në banë që të kemi frikë Allahut të barek e vëtjara, në mundësën Allahut me emri muajnë Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman, e lusë për Allahun të barek e vëtjara, që Zotë jonë Gjellë Gjellalu, musliman të kudishën Allahut të ndihman, fukaras kam nërë Allahut të ndihman të pasuran, pasanip i musliman Allahut të ban të gjimir, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li u lakum, fa astaghfiruhu, innahu hu l-ghafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.